राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 12 फरवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता मोहन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम बढ़िया बात है। हम सब राम जी के हैं, हमारे पर कोई जिम्मेवारी नहीं। बाल तो खेलता रहे, मरता रहे, चिंता फिकर जो कुछ हो सब मई तब हो, आनंद मौज बात करे। सब राम जी और भारत विश्वास हमारे तो आप मिट जाए, भगवान राजी हो जाए। हमारे तो आफत मिल जाए, अब भगवान राजी हो जाए, इसी बढ़िया बात है। आप जहां आप कम जहां अपने तो जो दावा से भरी आप काम है, आप जाना पूरी मौज है, केवल आनंद आनंद है, अपने कोई भी फिक्र नहीं। बाल तो आप खेले, मौज करे, चिंता मत करो, बड़ों क्या बन जाए, कोई जिम्मेवारी नहीं। आप रोज काम, आप रही धुन, तो सच्ची बात है, सब भगवान का है, हिज भगवान का ही है। अपना मानने से भार अपने पर आता है, अपना न मानने तो कोई भार नहीं अपने। घर को अपना मान लिया तो घर का बाहर आ गया, कुटुंब अपना मान लिया तो कुटुंब का बाहर आ गया, दुनिया को अपने मान तो दुनिया का बाहर आ गया। अपना माना भगवान को, बाहर भगवान बनाया, अपने कोई बाहर नहीं, अपना तो आनंद ही आनंद है। बहुत ही मौज है, कितने मौज की बात है। लोगों ने पतो नहीं है बात रहो, इन वास्ते अपनी चीज मानने में खुशी हो। अपना घर है, अपना कुटुंब है, अपने है। अरे आफत है, कोई आफत है, कोई आफत आप सब जीते भगवान। अरे तो क्यों जानते हैं, पहुंच गए तू जानते आप जाने, हमें तो बहुत आप जाना, आप कम जाए। भगवान का नाम ले जब करे तो भगवान ही दिए, अपने कोई वही चिंता नहीं, अपने चिंता अपना नाम भगवान राजी हो, भगवान है अपने करते मोहल जाए। कोरा आनंद है, कोरा आनंद कोई मोहल, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निसंग हो जाओ, निशोक हो जाओ। चार बार निसंग, निशोक, निर्भय, निश्चिंत। अपने को अपने कोई है ही नहीं। राम राजा मोहन गोपाल राम राम राम जिसमें खेल के लाओ थे मन चाहो जी, अपना कोई आग्रह नहीं। भगवान अगर नरक में भेजे तो आनंद से जाएगा। शेष ने कहा यहाँ लोग सुनते नहीं, नरक में जाओ दुखी है वे, कोई सुन तुम्हारा अपने अपने दुख, अपने दुख है, अपने दुख है नहीं। भगवान का भेज रहा सत्संग बातों का राम दृष्ट गोविंद को मैं विचार घबरे दृष्ट युधिष्ठिर महाराज ने देखा तो नारी देव के महाराज आप ठहरो आपके रहने से हमें शांति क्यों आप आने से ऐसी बात है ये बात है महाराज बड़ी मौज है सब सोच भी कर सारो थाने ऊपर आए हुए भगवान बाहर नहीं लोग है सौद भोज है वही कोई बाहर को अपने आप टूटी अपने कोई आपत नहीं रही सब काम थे हम पर रही मौत नाम जबर किए तो वही आप नहीं आप जानो भगवान है अपना सब अपन जीवन भगवान ही ऊपर करते आप हमें क्या मतलब हमें कोई मतलब नहीं है कोई ध्यान सत्संग स्वाध्याय जो कुछ करे आपके लिए बस अपने कुछ करना नहीं है अपने लिए कुछ नहीं करना इस राष्ट्र जीव अविनाशी अविनाशी लिख चाहिए चेतन के लिख रही है ईश्वर जीव ईश्वर ईश्वर क्या चाहिए अविनाशी क्या चाहिए चेतन हम लोग क्या चाहिए शास्त्र क्या चाहिए लोग मुफ्त दुख पावे अपन चीज मान करे हमने कुछ नहीं कुछ नहीं करना कोई चीज नहीं भगवान का नाम है मस्त रहे मौज में रहे बहुत आनंद है अपने कोई चीज नहीं मौज मौज हमारे काम आए भगवान के साथ है हमारी शांति हो गई बहुत आनंद हो लिया हमने काम सब तुम्हारा तुम करो चिंता करो फिक्र करो पालन करो जो करो तुम तुम्हारे तो तुम जाना बागवानी कहती हमारी घर वाला करता हो जाए तो घर वाला चिंता काम धंधा कर तो थोड़ा चिंता अपने तो मौज आ रही अपने पंते आई मोज चिंता आई आप भगवान जो खुश अपन जो आनंद रोटी में जगह है काम आदमी लेवक हो रही अपना सौंप दे से भगवान हो अपने आप को सौंप दे लोगों ने इन्हें ठाक हो नहीं साधु हो जाए कहीं चिंता को ना मकान ना कुछ कुछ अपने कुछ अपना तो एक भगवान है बस और कोई अपनी नहीं लोग कहने धकवानी को नहीं बाप रे पास रुपये को नहीं समय वाले मालूम जानते नहीं तो आनंद हो रहा है दृढ़ शरणों महाराज को निस्तर करिए मौज राम शरण संसार सुख दैनिक होना संसार सुख दैनिक संसार सुख है महान दुख मूल है महान दुख मूल है संसार सुख और दुख बाबा जो सुख इच्छा इच्छा छोड़ दे रात दिन जब करो कीर्तन करो आमर करो सब भगवान करो जब रे जिम्मेवारी जब रहा करता वही भगवान ही अपने भगवान के लिए कर दिया आप जानो आपका काम जाना भगवान के चरणों का शरण हो जाए ये बढ़िया बात है सर्वगुहितम भूयश्नुमे परमम वच सबसे गोपनीय सबसे बढ़िया बात है बस मन मना भव मन भक्तो भव मर्यादी मान नमस करो अगर गरीब सब धन पर दे दिया माँ मेरे कम से न भजन सर हो गया सब दे दिया अपना दे अपना कर्जा भोगता कुछ नहीं रहा अपने सबसे गोपनीय बात सबसे बढ़िया साधन ये शरणागति है ज्ञान मार्ग में भी तो बोध होने पर भी थोड़ा सा अहंकार रहता है वो मुक्ति में बाधक नहीं होता मतभेद में बाधक होता है कोई द्वैत माने को विष्टा द्वैत कोई निशुद्धा द्वैत माने कोई द्विता द्वित माने कोई अचिंता भेद भेद माने भक्ति में भगवान जने तुम पाना तुम्हारा बता है हमारी कोई पंचायत नहीं है सब भगवान के चरणों में समर्पण कर दे अपने आप को भगवान के चरणों में बस प्रजा पर आनंद हो गया नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण